Вона пена в неї піна, вона піна. Ми пені доби море по коліна, поки ти не нахнестав. Дешка фена полетіла, мокре тіло, вона стані. Вона рука десь повинна, щоб димі не снирям. Чи це тіло не влетіло, налібане якесь німо. Чи це діва так неміло хотіла, не якось віло. Та шукаючи парлина, засипала грибні сила. І накрила одна хвиля їх обох. Кіно, кіно, цей лох не до перемог. Це твій бог, герой, чи як ото друг. Він ніхто, приток, димок. І в пульту не хвилюй. Ідіота, пораду від Юди. Сміявся так, що живіт болить. Чи ми, накинуті, ми кинемось на тих, хто нас не кинули. Ой! Дивилися годинами, не мали ми тваринами. Тупили ми, тупилися на хвилі. Заліпаньте ними, не мене це, не мене часила. Не винен це небо, тож і попросило припідняти звіки. Перед треба, треба шукати інтриги. Чи треба, давно не відкриває гної. Це треба, не все пояснює дитині. Не, не все пояснює людині. Неба, мому ДНК прожили, скільки отримав віддав. Якщо накрили мене хвилі, емоції лишає сам. Перемотати час назад, хочу я змінити все. Але ця хвилю озворотимо так себе і несемо паліндром. І поки десь збирає скати, ти потужний флоп. Та що то толку, ти хвилювався, бо хотів нам трохи підігріти. Інтерес до цього мало, мікрохвилю. Ти даєш дупля, що це все переколи. І ще ніхто серйозно тут не залітав. Ти даєш дуплям, що тобі з тим мери. Я даю, щоб ця моя війна. Кайф басту, то дам дев'янту. Я не завтра удар скроні, вутрі кампую. Не порадую спалених аркушів, навіть не рахую. Я запихаю твій лайф, дулі, братуля, фасую. По кораблю вторю в натурі, дощ буря. Лише собою без грудів, це подарую людям. Несу тебе на блюді, тебе так не хвалюю. Різновид емпатії поетери. Ти скажи, чи не купляю куплет, чи не купити куплет. Тоді коли кулемет, чи тоді коли покалюжим продуркувати поет. Чи твою дарами ще кількома парами кет. Пісня розкаже тобі, хто ми йде. Кано давно репрезенти, воля понад усе. Крок до комихали, я впізнаю тут себе. Крок до комихали, я впізнаю тут себе. Майте, хай відчаю. Тримай їх, качай. На чай, ну на чай, я чарю. На фан, не шукай. Тримай, хай відчаю. Тримай їх, качай. На чай.